Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bugün sizlerle 70'lerden 2000'lere dans müziklerini dinleyeceğiz. Bunlardan ilki Black Box ait ve Fantasy. '70'lerdeki Wang Yu, Bruce Lee henüz genç de olsa Jackie Chan'in Kung Fu filmleri müziğe de yansıdı. Carl Douglas ve Kung Fu Fighting. Fast as light. Akım olarak 70'lerde başlayan elektronik dans müziği 2000'lerde gelişen teknolojinin de sonsuz olanaklarıyla daha çok grup, sanatçı ve DJ tarafından icra edilir oldu. Chemical Brothers ve Galvanize. Shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back, 'cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back, the world, you're holding back. The time has come to, the world, you're holding back. The time has come to, a world, you're holding back. The time has come to, galvanize. Come on, come on, come on. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. 80'ler pop müziğin zirve yaptığı dönemdir. Sadece bir şarkısını dinlediğimiz isimlerin dolup taştığı kaset ve plaklarımız bunun en büyük tanığıdır. Pop müzik ve M. '80'ler aynı zamanda soul ve funk müziğin elektronikle tanıştığı ve breakdance'a fon müziği oluşturduğu dönemdir. İşte James Brown ve DJ Afrika Bambaataa ve şarkıları Unity. Ah, ah, baby, baby. 80'lerde breakdance'a fon oluşturan tarzlardan biri de freestyle'dı. Ağırlıklı olarak Miami ve Latin Amerikan duygusal vokaller kullanan bayan ve erkekler tarafından icra edilir. Sweet Sensation ve Poke It On You. Sample ve DJ müziğinin yaygınlaşmaya başladığı dönem olarak da nitelendirebiliriz 80'leri. Kulağa hoş gelen her müziğin yeniden elden geçirilmiş halini dinlediğimiz günlerdir bunlar. İşte 70'lerde rock grubu Babe Ruth tarafından ilk kez dinlediğimiz Mexican şarkısının Jerry Ben yorumu. Şarkının bir bölümünde İyi Kötü Çirkin filminin çarpıcı müziklerinden biri sample olarak kullanılmıştır. Morning, sad morning, sad morning. Funk müzik 90'larda kalıp değiştirmiş ve artık elektronik müzik aletleriyle icra edilir olmuştu. The Cover Girls, Funk Boutique. '80'lerde DJ Kool Herc, Grandmaster Flash gibi isimlerle Amerika'nın yoksul semtlerinde başlayan breakbeat müziği, 2000'lerde dünyanın değişik ülkelerindeki DJ'ler tarafından bir fenomene dönüştürüldü. İşte o isimlerden biri, Almanya Mainz doğumlu graffiti sanatçısı, hip-hop organizatörü olan sevgili kankam Zeb Rakski. On the Run. On the run. That's basically still looking over your shoulders. On the run. Once you slow down, you get caught. Şimdi de freestyle tarzının en başarılı Latin temsilcilerinden birini, Mandalay adlı şarkılarıyla dinliyoruz. The Latin Wrestler. Panda. There's a dark-skinned lady there whose legs have brought her fame. She dances in the center ring and the people call her name. Sert ve keskin müziğiyle Sapphire'da yurdumuzda çok nadiren bilinen freestyle tarzı yorumcularından. Don't Break My Heart. Yüksek topuklu ayakkabılar, mini etekler ve ışıl ışıl dönüp duran disko topu 70'leri temsil eder. Bir de Michael Sager Band. Let's All Chant. Ah. 70'lerin sayılı elektronik disco müziği temsilcilerinden biridir Carol. 80'lerdeki değişime o yol gösterir. Supernature. '80'ler elektronik dans müziğinde robotik vokallerin kullanılmaya başladığı dönemdir ve bunu layıkıyla yapan da Digital Emotion isimli gruptur. Get Up Action. Get up. Yıllarda dans müzikleri çok gürültülü ve içine her bir şey dahil edilir olunca belirgin bir tarzı olmayıp hareketli olan her müziğe dans müziği denilince Kylie Minogue gibi isimler dinlemek kaçınılmaz oldu. Can't Get You Out of My Head. Her zaman coverlanır. İşte 80'lerde Dirty Dance filminin final şarkısını günümüzde başarılı yorumlayan dans müziği grubu Black Eyed Peas. Did Time. Sage, ünlü aktris ve müzisyen Barbra Streisand'ın adını kullandığı şarkısıyla sizlerle. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Big Americano'da 2000'lerde yeniden yorumlanan şarkılardan Yolanda Big Cool. Bomba da popta bir gita va bene. Si tu la parla mi è americano. quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. '80'lerde vazgeçilmez dans müziklerinden biri olan Nena Nana, 2000'lerde Milk and Sugar tarafından yeniden yorumlanır. Uzay müziği yaptığını iddia eden Space, Magic Fly adlı çalışmayla sırlarla. elektronik müzik popüler olmak için popüler isimlerle ortak çalışmalar yapmaya 70'lerde başlar. Donna Summer ve I Feel Love. Bazen de popüler isimler diğer popüler isimlerin popüler şarkılarını yeniden yorumlar ki popüler kalsın. Benny Benassi ve California Dream. Hey! Kırık Black Kulübü'nün bugünkü son şarkısı benim bir remixim olacak. DJ Halil B Project adı altında yapmış olduğum çalışmalardan Let the Sunshine In. Bugün de süremizin sonuna nail olduk. Haftaya daha eskilere yolculuk yapmaya ne dersiniz? Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.